You couldn't head on. Yok olmadın şükret. Kalk, aynalara bak. Yoruldun her an. Kolay ölümden vazgeç. Kalk, gökyüzüne bak. Kendine bir bak.